Się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 grudnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Olga Tokarczuk w Sztokholmie prezentuje swój noblowski odczyt. Uwaga na silny wiatr, jest ostrzeżenie IMGW w tej sprawie. W Mińsku protestowała opozycja. Olga Tokarczuk jako laureatka Literackiego Nobla za poprzedni rok prezentuje swój noblowski odczyt w Sztokholmie. Wybitna pisarka, esej zatytułowany Czuły narrator, odczytuje od kilkunastu minut w języku polskim. Olga Tokarczuk zaczęła od tych słów. Pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, zanim mnie jeszcze urodziła. Zdjęcie jest niestety czarno-białe, przez co ginie wiele szczegółów, stając się zaledwie szarymi kształtami. Światło jest miękkie i deszczowe, chyba wiosenne, i najpewniej sączy się przez okno, utrzymując pokój w ledwie zauważalnym blasku. Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało zielone oko i dwa pokrętła. Jedno do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. To radio stało się potem towarzyszem mojego dzieciństwa i z niego dowiedziałam się o istnieniu kosmosu. Literackiego Nobla Olga Tokarczuk oficjalnie otrzyma we wtorek. A za godzinę z kolei w Krakowie w Auditorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpocznie się gala mediatorów ogólnopolskiego plebiscytu studentów dziennikarstwa. Nagrodę Autorytet odbierze dziennikarka Trójki Beata Michniewicz. W uzasadnieniu podano, że dotychczasowa działalność dziennikarska Beaty Michniewicz wyróżniała się rzetelnością, profesjonalizmem i najwyższymi standardami. Nasza redakcyjna koleżanka zdobyła uznanie ponad 10 tysięcy studentów z ponad 20 uczelni z całej Polski. Teraz w tym serwisie krótki alert pogodowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy województwa pomorskiego. Obowiązują one w czterech powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim i słupskim. Wiatr w porywach może osiągnąć do 80 km na godzinę. Alert obowiązuje do 21. W Mińsku zakończyła się demonstracja białoruskiej opozycji. Jej uczestnicy protestowali przeciwko planom pogłębienia integracji Rosji oraz Białorusi, o czym rozmawiają dziś w Soczi prezydenci Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka. W Mińsku jest nasz korespondent. Demonstracja białoruskiej opozycji trwała kilka godzin. Uczestnicy protestu przeszli przez całe centrum stolicy. Ich akcja zakończyła się na placu wieszcza narodowego Jakuba Kołasa. Paweł Siewieryniec, jeden z liderów opozycji i organizator protestu, wezwał swoich zwolenników, aby jutro ponownie zebrali się w centrum Mińska. To nie jest ten dzień, kiedy można siedzieć w domu. 8 grudnia w rocznicę likwidacji Związku Radzieckiego i w rocznicę podpisania umowy o utworzeniu państwa związkowego Białorusi i Rosji w południe wychodzimy na ulicę, by protestować. Zdaniem opozycyjnego aktywisty każda umowa podpisana z Rosją oznacza coraz większą zależność Białorusi od Kremla. Dzisiejsza akcja białoruskiej opozycji, w której wzięło udział około 1000 osób, nie była uzgodniona z władzami. Milicja wzywała demonstrantów do rozejścia się, ale nie interweniowała. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Po południu w Warszawie rozbłysła świąteczna iluminacja. Na inaugurację przyszli tłumnie mieszkańcy stolicy i turyści. Świetlne dekoracje można oglądać m.in. na krakowskim przedmieściu Starym Mieście i na Podzamczu. Po włączeniu dekoracji sprzed pomnika Kopernika wyruszyły orkiestry Dente wraz ze świątecznym orszakiem artystów. Przeszły na Podzamcze do multimedialnego parku Fontan, gdzie jak co roku będzie można oglądać pokazy świetlne. Warszawska dekoracja liczy prawie 1500 różnych elementów. Składa się na nie ponad 4,5 miliona energooszczędnych diod, które pobierają 10 razy mniej prądu niż tradycyjne oświetlenie. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Jagiellonia Białystok przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1 w pierwszym dzisiejszym meczu 18 kolejki PKO Ekstraklasy. Gola na wagę 3 punktów strzelił w 18 minucie Damian Bochar. Przed nami jeszcze dwa starcia. Wieczorem Lechia Gdańsk podejmie Wisłę Płock, a już za 25 minut Lech Poznań zmierzy się z ŁKS-em Łódź. Trener ŁKS-u Kazimierz Moska liczy, że jego zawodnicy sprawią niespodziankę. Myślę, że czeka nas bardzo trudny pojedynek. Poznań zawsze kojarzył się gdzieś tam z wysoko zawieszoną poprzeczką i myślę, że ten ostatni mecz ich w lidze u siebie z Piastem też pokazał, że Piast, chociaż mocny w tabeli, poległ tam sromotnie, więc na pewno trudne zadanie. Ciekawie jest za granicą. W Anglii Liverpool wygrywa po pierwszej połowie z Bournemouth 2-0. Zakończył się mecz w Hiszpanii. Tam Real Madryt pokonał Espanyol 2-0. A w Niemczech kończy się spotkanie Borussii Mönchengladbach z Bayernem Monachium. Jak na razie jest 1-1. Przypomnę, że przed pierwszym gwizdkiem liderem Bundesligi była ekipa z Mönchengladbach. Zmieniamy dyscyplinę. W Niżnym Tagile trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do drugiej serii awansowało 4 Polaków. Najlepiej poszło Piotrowi Żyle, który zajął drugie miejsce. Na półmetku najlepszy był Słoweniec Peter Prewc, który był lepszy od naszego zawodnika o 1,5 punktu. Trwa druga seria. Za nami już skoki Macieja Kota, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Kot poszybował 119 metrów, Stoch 128,5 metra, a Kubacki 131 metrów. Polak w tej chwili jest na trzecim miejscu. Kajetan Kajetanowicz po raz 7 z rzędu wygrał rajd Barburka, imprezę, która symbolicznie kończy rajdowy sezon w Polsce. Drugi był Finn Jari Huttunen. Trzecie miejsce zapewnił sobie Mikołaj Marczyk. Lada moment na ulicy Karowej w Warszawie rozpocznie się kryterium asów. I na koniec boks, bo za godzinę w Arabii Saudyjskiej rozpocznie się gala, na której rękawice skrzyżują Andy Ruiz i Anthony Joshua. Stawką tego pojedynku będą 3 mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. Walka od dłuższego czasu elektryzuje kibiców za oceanem. Ruiz posiada 2 obywatelstwa, amerykańskie i meksykańskie. A kilka miesięcy temu zszokował pięściarski świat, pokonując Joshua. Za Ruiza kciuki trzymają kibice boksu w obu krajach. Wielokrotnie podkreślał on, że reprezentuje zarówno Meksyk, jak i Stany Zjednoczone i w taki sposób chce zacierać niepotrzebnie wytwarzane granice pomiędzy narodami. Jednak zdaniem amerykańskich bukmacherów faworytem starciu z Joshua nie jest. Ruiz zupełnie się tym jednak nie przejmuje. Cała presja w tej walce jest na moim przeciwniku. Ja się czuję świetnie, bo moje marzenia się cały czas spełniają. Bokserscy fachowcy przepytani przez amerykański magazyn The Ring w większości wskazali Joshua jako faworyta. Tak samo było w sądzie przeprowadzonej przez ESPN. Stacja ta ponadto zauważyła, że tylko jeden pięściarz w historii wagi ciężkiej obronił pas, ważąc w rewanżu więcej. Był nim Mikołaj Wałujew. Na piątkowej ceremonii ważenia Ruiz wniósł na wagę blisko 128 kg, to o 7 więcej niż przed pierwszą walką obu zawodników, do której doszło w czerwcu w Nowym Jorku. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. Dodam tylko, że podczas tej gali będzie polski akcent. Mariusz Wach powalczy z Dylanem White'em. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie na północy i zachodzie kraju, opady deszczu w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Będzie od 2 stopni na terenach podgórskich Karpat do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, wszyscy amatorzy dwóch desek i fani białego szaleństwa. Niepowtarzalna okazja, aby spędzić tydzień z rodziną na nartach w Alpach. Konkurs, w którym nagrodą jest pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu w Austrii o wartości 12,5 tysiąca złotych. We wtorek w porannej audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9. Do usłyszenia. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Kärntnerhof w Bad Klein w Austrii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja! Ho, ho, ho. Nie płacisz do maja! Do maja! Oh yeah. Promocja ratalna! Niebanalna! W euro! W euro! Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips system Latte Go za 1999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.

Ivan Howard i Kelly Crisp, czyli amerykański duet The Rosebuds. Wróciłem w tym roku do płyty z wielką przyjemnością, do płyty zatytułowanej Birds Make Good Neighbors. Z 2005 roku okazuje się, że finał tej płyty no, jest właśnie taki. Wow. Czterościeżkowa pieśń miłosna. No taki dziwny tytuł, ale tak czasami jest. Four Track Love Song. Całość właśnie zamyka, puentuje i jest pięknym epilogiem. Polecam i ten duet, i ten album. Uwaga, uwaga, premiera za 4 minuty. Ten utwór Kaśki już Państwo znają. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. Wiśnia. Kaśka Sochacka. Dzisiaj premiera w audycji Myśliwiecka 357 całej epki zatytułowanej Wiśnia EP. I tak sobie myślę, czasami dobrze jest nie przepowiadać na antenie artystom przyszłości, bo się można pomylić i zrobić im krzywdę, ale No nie mogę się powstrzymać, żeby tego Państwu nie powiedzieć. Wydaje mi się, że po prezentacji tych dwóch kolejnych piosenek, które przed nami, coś się w życiu Kaśki zmieni. I to dzięki Państwu i dzięki Państwa reakcją. No to uwaga, nie będziemy dłużej czekać. 22 minuty po godzinie 17. W tej godzinie jeden premierowy utwór i po 18 jeden premierowy utwór z tego właśnie wydawnictwa. Proszę dać się zabierać, kraść Kaśce i jej muzyce, bo zdecydowanie jest warta Państwa uwagi. Utwór, ten kolejny z epki Wiśnia, jest zatytułowany Porzucić i oto jego światowa, radiowa, jakakolwiek premiera. Chcę porzucić to miasto, chcę porzucić to miasto. Chcę porzucić to miasto, chcę porzucić to miasto. Czasem myślę, by porzucić to miasto. Gdzie się dzieje za dużo, za szybko i światła nie gasną. Gdzie wszyscy wstają o wiele za wcześnie i zbyt łatwo jest mi uciec od tego, kim jestem. A kiedy wracam do domu na świecie, coraz mniej. Mnie. popłynęło w świat. I już. No to pierwszy przyczynek do zmiany, żeby coś się w życiu Kaśki zmieniło. In plus oczywiście. Porzucić to jest premiera, jakakolwiek ona przed chwilą na antenie i po godzinie 18 jeszcze jeden utwór z tej epki Wiśnia EP. Słowo się rzekło 2 tygodnie temu. Dotrzymujemy tego słowa 27 minut po godzinie 17, bo Leonard Cohen i muzyka z jego płyty Thanks for the Dance pośmiertnie wydanej miała się pojawiać. Czy miał się pojawiać przez te 2 tygodnie? Pojawiał się, ale jeszcze brakowało nam pewnych pieczątek. Mianowicie od Adama Cohena, jego syna, który trójce udzielił 13 listopada w Berlinie wywiadu, i pieczątki od Cohenisty naczelnego na świecie, czyli Daniela Wyszogrodzkiego. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Było coś takiego, czy jest w ogóle coś takiego, że piosenki pana Leonarda się przyjmują, chwytają za serce, czy one są po prostu tak skonstruowane i tak przemyślane, pomyślane, żeby one się pięknie rozłożyły w czasie przez długie lata? One są na pewno, to jest na długi dystans obliczona twórczość, ale też te piosenki mają to do siebie, że one poruszają serce, ale różne rzeczy poruszają nasze serca. A ja mam taką teorię, że te jego piosenki to się tak troszeczkę jeszcze spiralnie w te serca wkręcają, żeby pozostać w nich na zawsze i że z czasem trafiają coraz głębiej. Co cię uderzyło w nim najbardziej, że koenistą zostałeś? O, dawno temu. Taki poezja jego, która była tak odmienna od tego wszystkiego, czym się spotykałem w polskiej poezji. To sakrum i profanum, jak on to fajnie miesza. Połączenie seksu i religii. Popkultura bardzo obecna. Antyk bardzo obecny. To jest zupełnie typowy w piosence amerykańskiej. Stąd też jego kiedyś znikoma popularność w Stanach, a wielka popularność w Europie. On jednak do tego antyku, do tego dziedzictwa judo-chrześcijańskiego sięga. Też oczywiście głos miał może nie aż taki wpływ na mnie, sam głos, jak na kobiety miewał, ale oryginalność, zdecydowanie oryginalność. I to jego wczesne płyty, które słuchałem już w liceum, pamiętam, jak się ukazała przecież płyta New Skin for the Old Ceremony, to było wszystko takie inne. To było porywające w twórczości Cohena, że on pisał znakomite wiersze, a jako muzyk cały czas wymyślał jakieś swoje własne, oryginalne rzeczy. Grał jak nikt i podobał piosenki jak nikt. No to powiedzmy o tym twoim szalonym pomyśle, bo musisz. Ja pamiętam każdą twoją wizytę praktycznie tutaj, czy rozmawiamy o Stonesach, czy o Dylanie, czy o Cohenie. Zawsze jest coś, co wydaje mi się pewnego rodzaju twistem, zmieniającym troszeczkę takie właśnie sakrum patrzenia na danego artystę. Jak to jest w przypadku Cohena, bo zdaje się, że coś wykombinowałeś. A, to wiem już, do czego pijesz. Chodzi się o moją prywatną płytę, z której zaraz zagramy jeden z moich ulubionych utworów. Tak, wymyśliłem sobie kiedyś to trochę na takiej zasadzie właśnie, że już z tym materiałem się obsuję tak długo i już wie się o nim wszystko, wycisnęło się z niego wszystko. Przecież zbieram bootlegi Cohena, mam całe trasy koncertowe. No dobrze, znamy to. Co jeszcze można wykombinować z tym Leonardem, żeby go na nowo posłuchać? I wymyśliłem. Wymyśliłem sobie bardzo prywatne nagranie, płytę The Worst of Leonard Cohen. Wybrałem konsekwentnie po jednej najgorszej piosence z każdej płyty. Zrobiłem sobie z tego zgrywkę i uznałem, że jest to świetna płyta i się jej kapitalnie słucha. I to było jeszcze jedno nowe spojrzenie na Cohena. The woman in blue, she's asking for revenge. The man in white, that's you, says he has no friends. The river's swollen up with rusty cans, and the trees are burning in your promised land. And there are no letters in the mailbox, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in the boxes anymore, and there are no diamonds in the mine, and there are no diamonds in the mine. Well, you tell me that your lover has a broken limb. You say you're kind of restless now, and it's on account of him. Well, I saw the man in question. It was just the other night, he was eating up a lady where the lions and Christians fight. And there are no letters in the mailbox, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in your boxes anymore, and there are no diamonds in the mine. You tell them that. There is no comfort in the covens of the witch. Some very clever doctor went and sterilized the bitch. And the only man of energy, yes, the revolution's pride, he trained 100 women just to kill an unborn child. And there are no letters in the mailbox. Oh no, there are no grapes upon your vine. And there are no chocolates in your boxes anymore. And there are no diamonds in your mine. Pieśni, miłości, nienawiści i gdzieś tam w środku no takie coś dziwnego. Najkrótszy utwór i chyba najbardziej niekoenowski na pewno na tej płycie Diamonds in the Mine. Adam Cohen za minut powiedzmy 10, ale jeszcze potrzebujemy tej ważnej pieczątki, a może i wstępu, introdukcji od Daniela Wyszogrodzkiego. Siedziałem naprzeciwko Adama Cohena w Berlinie, kiedy on opowiadał o swoim ojcu i jedno i wtedy, i teraz było bardzo mocnym wyobrażeniem w mojej głowie, że właściwie oni w ramach słynny ojciec i trochę mniej słynny syn, jeśli chodzi o muzykę, oni kompletnie nie konkurują. Inaczej, Adam nie konkuruje z legendą swojego ojca. No tutaj niestety te dzieci wielkich artystów no, mają trudniej. Lennon miał dwóch synów. Każdy próbował konkurować z ojcem, nagrywać płyty, pisać piosenki. Adam się chyba poddał i to dawno temu. Ojciec go bardzo zachęcał do kariery muzycznej. Ja pamiętam spotkanie z Leonardem, kiedy powiedział Adamie, to jest jedyny człowiek w naszej rodzinie, który potrafi śpiewać. Siebie oczywiście wykluczał z tego kręgu. Mhm. Była ta piosenka, było kilka dobrych płyt Adama. On tak nie musi pozbierać na początku jakieś francuskojęzyczne albumy popowe. Potem uważam, że robi bardzo ciekawe rzeczy, że gdyby nie miał tego stygmatu, że jest synem tego wielkiego Leonarda, to miałby, ma w sumie fajną karierę solową. Byłem na jego koncercie na pierwszej trasie w Polsce, w Fabryce Trzciny w Warszawie. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy. Bardzo ciepło mówił o ojcu i ten związek jego z ojcem jest bardzo widoczny i słyszalny na tej pośmiertnej płycie, na Thanks for a Dance. Podobało mi się wiele rzeczy, które tam zrobił Adam. Taki pietyzm, z jaki potraktował to, co zostało po jakim ojcu. Ale też podobało mi się, jak powiedział, a czytałem to gdzieś, że jest wiele osób w branży, które są lepsze od niego, jeżeli chodzi o produkcję muzyczną. Natomiast on to też mówi, tak. Tak, natomiast nikogo nie ma takiego, kto by znał takiego ojca, jego gust, jego przyzwyczajenia. No. I tutaj ta płyta jest skonstruowana właśnie tak pod to, moim zdaniem, że jak oni wszyscy chcieli zadowolić Leonarda. I to jest moje odczucie słuchania tej płyty. Ta płyta jest robiona nie dla fanów. To nie jest taka płyta, którą się rzuca po śmierci artysty. Tak, oni tam zawsze mówią, że tutaj nie ma stron bez singli, że tutaj nie ma jakichś outtakes i tak dalej. To jest przygotowany, wymyślony za życia Leonarda album, który oni zrobili z ogromnym pietyzmem. To, że ten Javier Mas leciał z Barcelony do Los Angeles, żeby nagrać kilka minut na gitarze Coena, bo tam przecież jest gitara Leonarda w tej płycie. Ja to bardzo szanuję. I tam jest jedna piosenka, którą napisał Leonard Cohen i słowa i muzykę, czyli The Hills. Oryginalnie to była księga tęsknoty, wieże otwierające tę książkę. Ale ona jest taka chyba najbardziej koenowska z nich wszystkich. Natomiast tam się każdy starał być koenowski, ale z wyczuciem, z umiarem, z ogromnym szacunkiem. Tak opowiadasz i mamy nastawiony kolejny utwór przygotowany z Suzanne. Ale jak tak opowiadasz, to wydaje mi się, że powinniśmy go zmienić na Happens to the Heart, bo przecież to otwiera całą płytę. Otwiera. Thanks for the Dance. I wydaje mi się, że jeżeli ten scenariusz może tak pięknie gdzieś tam płynąć w trakcie naszego spotkania, to skorzystajmy z ciebie, Danielu, jeżeli tak mogę nieładnie to zapowiedzieć, ale dwa tygodnie temu, podczas ubiegłego poprzedniego spotkania, też recytowałeś coś z Księgi Płomień. Przeczytałem wtedy wiersz Koliber, który zamyka płytę, to teraz może przynajmniej jedna zwrotka z tej piosenki Happens to the Heart, bo ona otwiera książkę Płomień i otwiera płytę Thanks for the Dance. To jest bardzo ważna deklaracja, to jest podsumowanie życia Coena tak naprawdę, z przesłaniem dla kolejnych pokoleń. Zanim zacytujesz, to jeszcze jedno pytanie. Jeżeli Adam, on to powie w tym wywiadzie do godziny 19, to usłyszymy, że nie ma już czegoś takiego jak niepublikowane pieśni, piosenki Leonarda Coena, bo to się skończyło, już koniec, zamknął ten zbiór właśnie na Thanks for the Dance. No to co będzie dalej? No otwiera się ogromna przestrzeń dla mojej płyty The Worst of Leonard Cohen. Zostaniemy tylko składanki. Co będzie składanki dalej? Chyba, zostaniemy nie? Składanki, tak, antologie kolejne. Na pewno są wykonania koncertowe, które zasługują na to, żeby je odkurzyć, bo jak raz z tych ostatnich raz koncertowych Coena, bardzo wiele rzeczy się ukazało oficjalnie. No, aż był wysyp płyt koncertowych z tego ostatniego tournée. A ja na przykład bardzo cenię, z tego piękna zresztą płyta wyszła, tournée w 79, ale te wcześniejsze rzeczy, 72, 74, tam naprawdę warto by po to sięgnąć, bo ja po prostu wiem nawet na podstawie butlegów, jaki tam jest materiał. I myślę, że to kiedyś do tego się będzie wracać jednak. Chyba, że to zostanie całkowicie jakoś tam ucyfrowione i po prostu oddane fanom. Zobaczymy. Nie ma oryginalnych piosenek Coena i nie będzie więcej płyt pośmiertnych. Jestem przekonany co do tego. Myślę, że Adam tutaj na pewno już nie zrobi nic więcej. Jest tylko 9 utworów na płycie Thanks for the Dance. Był kiedyś pomysł porzucony przez Leonarda Songs for Rebecca, ale piosenki z niego zostały wykorzystane na innych płytach. To się nigdy nie udało. To była płyta, która miała powstać wtedy, kiedy powstała płyta z Phil Spectorem. I te piosenki później jakoś wracały na kolejnych albumach. I ja jestem przekonany, że tutaj wielkich odkryć nie będzie. I nawet sam fakt, że na tej ostatniej płycie jest tylko jeden utwór z muzyką Leonarda, to jest dowód na to, że tyle miał jakby na nową płytę. Nie chcemy się w Trójce poruszać, jeżeli chodzi o Leonarda Coena i jego świat bez ciebie. W związku z tym bądź. I nigdy nie odmawiaj. Bardzo cię proszę. Daniel Wyszogrodzki, to teraz on mówił o tym, co wie, a teraz zacytuję, wyrecytuję właściwie. Bardzo proszę. Pracowałem regularnie. To nie sztuka, raczej fach. Swą depresję dokarmiałem. Najpierw Jezus, potem Marks. Nie dorzucam drew do ognia, bo roztacza jeszcze blask. Niech młody Mesjasz pozna, co sercu daje znak. Bardzo ci dziękuję. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. I was had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. Me, I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? Tak zaczyna się pośmiertnie wydana płyta Leonarda Cohena Thanks for the Dance. Dzięki za taniec. Happens to the Heart. Jest 13 listopada 2019 roku, kiedy przylatuję do Berlina małym samolotem, który wyleciał z warszawskiego Okęcia, i przyznam szczerze, że turbulencje podczas lotu osiągnęły moment krytyczny, dla mnie przynajmniej jako pasażera, ale przylecieliśmy szczęśliwie. Uświadomiłem sobie od razu, że przecież dokładnie rok wcześniej, 13 listopada 2018 roku, byłem w miejscu oddalonym od hotelu, w którym się odbywał wywiad z Adamem Cohenem, o 500 metrów na koncercie zespołu U2. Niezwykłym koncercie, jednym z najważniejszych w moim życiu dotychczasowym. No i tak, jest to dziwny hotel, który ma bardzo częste różowe wypustki, jeżeli chodzi o stylizację i wygląd. Czekam kilka dobrych godzin na spotkanie z artystą i wiozą nas windą na 6. piętro. W hotelu, w jednym z pokoi, jest wyposażone pięknie studio nagraniowe i Adam siedzi w tym studiu, czeka na spotkanie. Zaczynam od takiego stwierdzenia. Jesteś oczywiście synem Leonarda Cohena. Jesteś muzykiem, jesteś wokalistą, jesteś producentem dwóch ostatnich płyt swojego ojca, ale przede wszystkim teraz dla mnie jesteś strażnikiem jego twórczości. Adam mówi: dziękuję. To piękne słowa. Bardzo starałem się utrzymać ten płomień, uhonorować nie tylko pracę, jaką włożył w ten album, jego teksty i interpretacje, fascynujące i zaskakujące, ale także sprostać i uczcić cały jego wcześniejszy dorobek, który zapewne tak jak ty rzetelnie studiowałem. I think that's beautifully said. Thank you. Yeah, I did my best to be a keeper of his flame and to be faithful to not only the work that he did on this album with the lyrics and the vocal performances that are stirring and surprising and captivating, but also to be worthy and dignify all the work that came before, which of course, like you, I studied. Nawet jeśli czasami niewiele Leonard Cohen zostawił, bo niektóre utwory były ledwie zarysowane, to udawało mi się uzupełnić brakujące rzeczy. And a vocal that it was easy for me to complete his sentence. Istnieją dużo lepsi producenci muzyczni ode mnie, ale dzięki temu, że dobrze go znałem, znałem jego język i materiał, który zostawił, łatwiej było mi dokończyć jego urwane zdania. Pierwsze i ostatnie zdanie o muzyce, które pamiętasz jako przekazane tobie przez ojca. Co to było? Adam mówi tak. Nie jestem pewien, czy to było pierwsze, ale na pewno szczególne. Powiedział, kiedy piszesz, musisz pracować aż do zmęczenia, a kiedy już jesteś zmęczony, twoja praca dopiero się zaczyna. Pracujesz tak długo, aż poczujesz, że dłużej już nie możesz. I to jest ten moment i przestrzeń, gdzie kryją się piękne rzeczy. A ostatnie zdanie? Ostatnimi nie były słowa, ale obserwowanie go. Patrzyłem, jak ten 82-letni człowiek do końca, już w studiu, zmienia i poprawia teksty, nad którymi pracował czasami nawet 12 lat. Patrzyłem na jego bezbrzeżne poświęcenie. To było jak wykuwanie w marmurze. Niemal odwrotnie niż Dylan z jego spontanicznością, wigorem i tekstami jak z rękawa. Mój ojciec był człowiekiem niespiesznym, uważnym, który z wielkim pietyzmem bardzo powoli rzeźbił. Powiedziałem, Leonard Cohen, jeżeli mogę to powiedzieć, właściwie nie śpiewał. W moich uszach to nigdy nie był śpiew. On po prostu mówił do ludzi z bardzo bliskiej odległości. Adam Cohen mówi, to największy komplement, jaki możemy podarować jemu i tej nowej płycie. I think that's the greatest compliment we could pay him. Słysząc o pośmiertnym albumie Leonarda Cohena, wiele osób zapewne nieco cynicznie może pomyśleć, że oto daje się im jakieś odrzuty, kawałki, które nie zmieściły się na płytach innych. Mogą pomyśleć, że dajemy im coś gorszej jakości, ale bardzo się mylą, bo ta płyta jest jak spędzanie czasu z mistrzem u szczytu swoich mocy. Jakby był tuż obok i szeptał ci do ucha. Thanks for the Dance to płyta pośmiertna. Co zostawił po sobie muzycznie, żeby można było nad taką płytą pracować? Co otrzymałeś jako ten, który miał się tą płytą zająć? Adam Cohen mówi, interpretacje wokalne były w pełni kompletne, ale to one tworzą piosenkę. Jego pierwsza piosenka, Suzanne, i ostatnia, Listen to the Hummingbird, są wierszami, więc istnieją niezależnie od muzyki. There were always complete vocals. The vocals are what make the song. You know, his first song, Suzanne, and his very last song, Listen to the Hummingbird, are poems. They exist without music. But the music sometimes is not there. Ale muzyki brakowało, bo tata zostawił tylko wokale. I wtedy musisz odwołać się do tego, co wiesz. Call upon his old catalog. Do jego dorobku, do jego katalogu. Postawić sobie pytanie, co zrobiłby mistrz, co zrobiłby mój ojciec. I tak, jest wielu dużo lepszych muzyków, ale moją przewagą nad nimi jest moja wiedza. The advantage that I had over them was my familiarity with him. I know what he likes. To jak dobrze go znałem. Wiem, co lubił, czego nie, czego nienawidził. So deeply that it was easy to complete his sentences. I znam jego twórczość tak dokładnie, że łatwiej mi dokończyć rozpoczęte przez niego zdania. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach. I piękne jest to, jak Adam Cohen mówi o swoim ojcu. Myślę, że to taki ukryty, niewidzialny, niesłyszalny, a może jednak i słyszalny, bo w Trójce. Bonus track na tym albumie. Dodatek. Ekstra. Po godzinie 18 ciąg dalszy jego pięknych opowieści o ojcu. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills. For which I thank God. My animal howls. My angels upset. But I'm not allowed a trace of regret. For someone will you, the thing I could not be. My heart will be heard impersonally. She'll step on the path. See what I mean? My will cut in half and freedom between. For less than a second, our lives will collide. The endless suspended, the door open wide. Be born to someone like you, but I left undone. She will certainly do. I know she is coming, and I know she will look, and that is the longing. This is the hook. I can't make the hill. The system is shot. I'm living on pills. For which I thank God. My page was too white. My ink was too thin. The day wouldn't write with the night pencil in. But I know she is come, and I know she will look. That is the longing. This is the hook. This is the hook. I